Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. På lørdag planlægger utilfredse forældre demonstrationer i 56 byer under navnet Hvor er der en voksen? Demonstrationens officielle Facebook-gruppe Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner har på 3 uger fået over 28.000 medlemmer. Forældrene er utilfredse med forholdene i de danske daginstitutioner. En af dem, der skal ud og demonstrere, er Louise Anker Imer. Jeg synes, det er svært og lidt skræmmende at aflevere mine børn i institution. Nogle gange, hvor der render 20 børn rundt, og så sidder der en voksen, som skal kunne give omsorg og nærvær til børnene, hvilket man jo godt kan regne ud. Det er en umulig opgave. Altså, det er bare banker du både og håber på, at der ikke sker noget alvorligt. Jeg har faktisk ikke lyst til, min yngste, han skal fortsætte i børnehave. Det har jeg ikke, for jeg synes, det er uforsvarligt. En pædagog til 15 børn, det foregår hver eneste dag i størstedelen af Danmarks institutioner. Og det er ikke rimeligt. Hvad er det for nogle børn, der kommer ud om 20 år, hvis de skal leve under det her? Og hvad kommer det til at koste? En anden utilfreds forældre, der er med til at arrangere en af de her mange demonstrationer på lørdag, hedder Louise Midfjord. Det, jeg oplever, det er jo 2 minutter dagligt, når jeg kommer og afleverer, og når jeg kommer og henter. Og det, jeg oplever, det er at ofte så sidder børnene palle alene, enten inde på stuen eller i fællesrummet, eller også er der utrolig mange børn på legepladsen. Og jeg har svært ved at finde en voksen. Jeg har svært ved at finde en voksen, der kan fortælle mig, hvad der er foregået med mit barn i løbet af dagen. Måske kan jeg ikke engang finde mit barn, og der er ikke nogen, der ved, hvor hun er. Og hvis jeg finder hende, så er hun måske alene med 10 andre børn i puderummet, hvor det bare kan gå grueligt galt. Flere partier på venstrefløjen mener, at løsningen er at indføre såkaldte minimumsnormeringer. Blandt andet Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper. Det er mere eller mindre hverdag, at der er meget store børnegrupper og meget få voksne til dem. Altså 44 børn på en legeplads med 2 voksne. Alderen hver kan jo sige sig selv, at det ikke er forsvarligt. Og hvis der er 2, der falder på en mooncar eller en gynge samtidig, så er alle voksne jo sat ud af spil, og det går ikke. Men den løsning tror regeringen ikke på. Det fortæller Venstres børneordfører Anni Matthiesen. Der, hvor jeg er bekymret, hvis man laver en model, så vil der helt klart også medfølge ekstra administration og ekstra bureaukrati. Mener du, at der bør indføres minimumsnormeringer? Og har du selv gode eller dårlige erfaringer med danske daginstitutioner? Skriv ind til mig på 42 600 247. Forældre til børn i landets daginstitutioner afholder demonstrationer i tæt ved 60 byer landet over på lørdag. Under hashtagget Hvor er der en voksen, kræver forældrene mere omsorg til deres børn. De ønsker for eksempel minimumsnormeringer, så der i fremtiden højst er 3 børn per pædagog i vuggestuerne og 6 børn per pædagog i børnehaverne. I dag er der i gennemsnit 3,3 børn i vuggestuerne og 6,7 børn i børnehaverne per pædagog, men opgørelser viser, at der er stor forskel mellem kommunerne. Den konservative børneminister Mai Mercado erkender, at tallene ikke stemmer overens med, at pædagoger og forældre oplever voldsom travlhed. Regeringen afviser at indføre minimumsnormeringer, og Socialdemokratiet er ikke sikre på, at det er den metode, der bedst sikrer vores børn gode rammer i kommunernes dagtilbud. Hvad mener du, er minimumsnormeringer en god idé? Bland dig i debatten ved at skrive på sms til 42 600 247. For mange af de forældre, der skal ud og demonstrere på lørdagen, så er der en tv-udsendelse, der har været helt central for at få dem på gaden. Det er dokumentaren Hvem passer vores børn? I dokumentaren er vi flue på væggen i 2 institutioner, børnehuset Hurlum High i København Nordvest og den integrerede institution Toftegården i Greve. Lad os lige høre et klip. Her er det pædagogen Morten Johansen Terp, der beskriver situationen på børnehuset Hurlum Highs legeplads. Vi er 2 voksne, der kan være her. Og så 44 børn herude nu. Og jeg kan høre, der er en, der græder for eksempel derovre. Af for den. Det er ikke et styrt. Så havde jeg fuld fart på. Skal vi kigge på det? Ja. Så snart der så er 1 voksen, der hjælper 1 barn, så er der så 1 voksen til 43 børn på legepladsen. Der er en, der sidder et sted i et hjørne, eller er gået ind på toilettet uden at sige noget, så har vi virkelig dårlig mulighed for at opdage det. Og i dokumentaren, der møder vi også dig, Tina Brandt. Velkommen til. Tak skal du have. Du bliver præsenteret som institutionsleder for børnehuset Hurlum High, et sted, du har arbejdet i lang tid, i 20 år. Du har været leder der i 14 år. Men hen imod slutningen af dokumentaren, der fortæller du, at du stopper. Det gør ondt, hver gang jeg går forbi på gangen og oplever et barn, der har brug for hjælp, men som ikke får den hjælp. Fordi at der er simpelthen ikke personaledækning nok. Og jeg slår heller ikke til, og det er jo også derfor, jeg har sagt op. Fordi at det er jo min opgave at sørge for, at både børn og forældre og personale trives allerbedst muligt. Og det kan jeg ikke mere. Ja, Tina, du er stoppet som leder i Hurlumhej. Det er rigtigt. Hvordan er det egentlig? Altså, der går næsten ikke en dag, hvor jeg ikke savner de mennesker, der var i Hurlumhej. Altså børnene og forældrene og personalet. Men jeg savner ikke et sekund det fuldstændig horrible pres, der var i forhold til at få økonomien til at hænge sammen. Mm. Og du lægger det jo, du har jo lagt det bag dig. Ja, altså, jeg står jo her, og det er jo fordi, at jeg håber, at det tiltag, som jeg har gjort, både ved at skrive kronik og ved at stille mig frem sammen med alle de modige pædagoger i den udsendelse, vil gøre en forskel på længere sigt. Før hørte vi et klip, hvor man ser Morten og en anden pædagog være alene med 44 børn på legepladsen. Kort tid efter er de så fire voksne. Jeg tror, der er to, der har været ind til pause eller et eller andet. Men det er jo stadigvæk enormt mange børn, tænker jeg, til 44. Eller slået enormt mange, enormt mange børn til blot fire voksne. Ja. Det er jo, hvad er det, 10 per styk? Lidt mere. Ja, og det... Det, jeg tænkte, du kunne gøre for os, Tina, det var at komme med nogle flere eksempler fra jeres hverdag, hvor du oplevede, at der var for få hænder. Altså, når jeg hører de mødre, som fortæller i klippene, som du havde lige før, så tænker jeg på, at den usikkerhed og den utryghed, som de mødre har, når de kommer ind med deres barn i institutionen, det smitter af på deres børn. Så når børnene som udgangspunkt fra de møder ind om morgenen, oplever, at det her, det er faktisk ikke trygt, for jeg kan jo mærke på min mor, og det behøver mor ikke at sige noget om, hun kan godt smile, men et barn har jo afkodet sin mors nervesystem, siden det lå inde i livmoderen. Så børnene er sådan lidt bagud fra starten, i forhold til, om de nu føler sig trygge. Og det, der også sker, det er, at børnene, når den voksne, hele tiden går fra dem. Det ser vi også i udsendelsen, hvordan Morten han forsøger at hjælpe 10 børn på en gang. Så føler de sig heller ikke værdifulde eller vigtige, og de mister tilliden til, at de voksne vil dem noget godt. Du har jo været tæt på vejen i mange år, så du kan sikkert bare aflæse dem, når du er sammen med dem. Men det der med, at de ikke føler sig trygge, at de ikke føler sig tillidsfulde, at de ikke føler sig noget værd. Kan du ikke prøve at være konkret i, hvordan ser man det på et barn, og hvordan oplever du det på børnene? Jamen, man ser det for eksempel, at det kan være svært at få øjenkontakt med barnet. Man ser, der er typisk to måder, som børn reagerer på. Der er nogen, der bliver det, som vi kalder udadreagerende. Det vil sige, at de går hen og giver deres bedste ven en mavepuster, fordi de er frustrerede. Fordi de ikke får den hjælp, som de har brug for, eller fordi der er en voksen, der har sagt, jeg kommer lige om et øjeblik, eller du må lige vente lidt. Børn, de skal vente og vente og vente og vente på helt almindelige ting, som at få knappet en knap op i bukserne, som de ikke selv kan knappe op. Eller de kan sidde på toilettet i kvarter, 20 minutter. Vi ved det jo ikke. Vi ved jo faktisk ikke, hvor længe de har siddet der. Men lige pludselig så kunne jeg sidde på kontoret og høre, jeg er færdig. I mange, mange, altså mange gange blev det råbt. Og til sidst så rejste jeg mig jo, fordi jeg tænkte, men der er jo ikke nogen, der kan høre det barn. Og det var jo alligevel ikke nok, at du rejste dig. Det var alligevel ikke nok, at du deltog i de opgaver, du jo egentlig ikke havde, fordi du var leder. Det var simpelthen ikke nok. Der var ikke personale nok til at løse de her problemer. Nej. Og du siger, at der er ikke en personaledækning nok. Og så er der nogen, der mener, at vi bør indføre minimumsnormeringer for at sikre det. Enhedslisten, SF, Alternativet, Pædagogernes Egen Landsforening, BUPL, eller BUPL, mener, at vi bør indføre minimumsnormeringer, sådan at vi er sikre på, som forældre, at der er i hvert fald én pædagog per 3 børn i vuggestuen, og én pædagog per 6 børn i børnehaven. Er det en god idé med sådan en minimumsnormering? Ikke hvis du spørger mig, og det gør du så nu. Og det er fordi, jeg er smadret bange for, at det vil komme til at skabe en falsk tryghed for de forældre, som går på gaden på lørdag Og egentlig også for pædagogerne selv, fordi pædagogerne har også selv et billede af, jamen vi er jo tre på stuen, men det er de jo ikke. Altså, dels så er der en åbningstid, der hedder over 10 timer, og hver pædagog arbejder højst 8. Dels er der en hel masse opgaver, pædagogerne skal tage sig af, så de går væk fra børnene. De går til nogle andre opgaver, som min kollega siger. Og dels så har vi alle sammen 6 ugers ferie, og vi har omsorgsdage, hvis vi selv har små børn. Så der er helt vildt mange dage, hvor der som udgangspunkt er nogen væk. Og det er jeg bange for, at man ikke får taget højde for, når man taler om dine minimumsnormeringer. Selvom man sagde fra nationalt hold, sagde, prøv at høre, selvom I har ferier og I har alle mulige andre ting og sygdom, så vil vi alligevel have, at der minimum, for eksempel i en vuggestue, er en pædagog til 3 børn. Det må I bare sørge for, der er hele tiden. Vi skal nok få de ressourcer, der er brug for. I skal sørge for, at der er hver dag 3 pædagoger ansat, eller det behøver ikke være pædagoger, det kan også være medhjælper, 3 voksne per, en voksen per 3 barn i en vuggestue. Det kunne man vel godt have som ambition? Ja, ambitioner er der ikke noget i vejen med. Det må vi tilstræbe. Jeg har virkelig, virkelig svært ved at forestille mig, hvor de milliarder skal komme fra. Udover at den venstre kvinde jo har ret i, at det bliver pænt svært at få regnet ud. Okay. Men jeg synes, man skal starte med at kigge på, hvad er det så for nogle opgaver, pædagogerne har? Forstået på den måde. Der er ikke nogen, der har overblikket over, hvad er det egentlig, pædagoger skal tage sig af. De skal lave for mange ting. Det er helt sikkert. Så forældrene, der går på gaden på lørdag, de demonstrerer jo for at få minimumsnormeringer. De burde i virkeligheden demonstrere for, at pædagogerne ikke havde så mange ting på deres skuldre. Ja, men jeg synes, at hashtagget, hvor er der en voksen, dækker det sådan set meget godt. Det er ikke alle, der taler om minimumsnormeringer, selvom at det bliver nævnt. Og det er jo også, det er jo nemt at forstå. Kan vi ikke bare sørge for, at der er maks 6 børn i børnehaven til en voksen? Tina Brandt, tak fordi du kom i studiet. Velbekomme. Tidligere institutionsleder i Hurlumhej. Du lytter til Radio 24/7. Danmark bør indføre minimumsnormeringer, så der skal være mindst en voksen per 3 børn i vuggestuerne og en voksen per 6 børn i børnehaven. Det mener altså både BUPL og partierne, Alternativet, Enhedslisten og SF. Lad os lige høre Jacob Mark, børneordfører for SF, forklare, hvorfor han synes, det er en god idé. Vi kan se, at normeringerne, altså andelen af voksne, der er til børnene ude i vuggestuerne og børnehaverne, den er blevet lavere og lavere de sidste 30 år. Og nu er den altså så lav, at jeg ikke længere mener, at man kan garantere den omsorg, som børnene har brug for. Altså, at man kan ikke sørge for både at lave udviklingsarbejde med dem, skifte dem, trøste dem, lege med dem, se dem, høre dem. Og ved at lave minimumsnormering, så sikrer man jo, uanset om man er fra Vesthimmerland eller Køge, jamen så er der voksne nok til børnene, og derfor mener vi, der er behov for det. Hvis man laver en minimumsnormering på det, vi foreslår, så vil der jo være maks 3 børn til en voksen i vuggestuen, maks 6 børn til en voksen i børnehaven, og det vil være bedre end nogen normering, der er i nogen kommune, nogen steder i Danmark. Det vil koste ca. 1,7 milliarder. Hvor skal de penge komme fra? SF har et finansieringsforslag, der handler om at beskatte de største formuer, dem der er på over 5 millioner med 0,5% om året. Og det vil give mere end det beløb, der er brug for til minimumsnormeringer. Og vi foreslår et generelt løft for de penge til børneområdet, hvor en minimumsnormeringer så skal være en del af. Og det er fordi, vi mener, at det er verdens bedste investering at investere i børn, og vi synes, det er færre dem, der har fået stadig større formuer, de også betaler til det. Man kunne også tage det ved at tage fra statens stigende konsulentforbrug. Der er det sted med 1,5 milliard alene fra sidste år til i år. Men vi har faktisk lavet et forslag, der handler om at starte med at indkalde til forhandlinger for at diskutere, hvis der er andre partier, der vil finde finansiering et andet sted. Det vigtige er at sikre, at der er voksne nok til børnene. Og hvorfor er det ikke godt nok bare at afsætte en pose penge til kommunerne, som de så selv kan putte ud der, hvor der mangler noget? Vi afsatte faktisk selv en pose penge, da SF sad i regeringen, faktisk en ganske stor pose penge, 750 millioner blev det til om året. Og det, man desværre kunne se, det var, at der var mange kommuner, der ikke brugte dem på det, der var hensigten, nemlig flere pædagoger eller mere pædagogisk personale. Man har faktisk kunne se, at der blev sparet, alene sidste år er der blevet sparet 280 millioner på daginstitutionsområdet. Og ligesom man har et klasseloft i folkeskolen, ligesådan mener jeg, at man skal sikre, at der er voksne nok til børnene, at der ikke er 17 børn til en voksen, som der er nogle undersøgelser, der viser, at der er tilfældet nogle gange. Og derfor er der brug for sådan en minimumsnormering. Det var reporter Johanne Vejny Topsø Jensen, der havde talt med SF's børneordfører Jacob Mark. Anni Mathiesen, børneordfører for Venstre. Velkommen til. Tak for det. Minimumsnormeringer mener du ikke er løsningen. Hvorfor ikke? Fordi vi risikerer egentlig at få lavet en model, som vi jo så kommer til at presse ned i halsen, kan man sige, på alle daginstitutioner. Og vi ved, at der er stor forskel fra daginstitution til daginstitution, altså i forhold til, hvordan man planlægger jo personaleskemerne. Der kan være tidspunkter, hvor man godt ved, at her er der nogle børn, der har måske ekstra brug for noget tryghed og omsorg, og hvor man så også har muligheden for at sætte lidt ekstra personale på. Og modsat kan der være andre tidspunkter i løbet af dagen eller i løbet af ugen, hvor man også godt ved, at her er man mindre presset. Så vi er simpelthen nervøs for, at hvis man begynder fra Christiansborgs side og indretter en helt bestemt model, så vil man faktisk fjerne noget af den frihed, som man også har i dag ude lokalt. Altså, da Maja Mercado talte om det forleden i Folketingssalen, der sagde hun, at svaret på, hvorfor der ikke bliver indkaldt til forhandlinger, det er dybest set, at der skal være penge at forhandle om. Det lyder ikke som om, det handler om, at det er ærgerligt at skulle presse en model ned over institutionerne. Det handler om, at der ikke er penge til det. Altså, jeg tror, det er en kombination. Når det er sagt, så sætter jeg rigtig stor pris på, at ministeren egentlig har taget beslutningen om nu at invitere ind til en dialog og til en snak, både med KL, men for den sags skyld også Bubble og Fora. Fordi vi ved jo godt, at det er også de personer, der er tættest på hverdagen. Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor det ikke er en god idé at sige til, du ved, børnefamilier, som skal aflevere deres bitte små poder, altså børn ned til måske 9-10 måneder gamle spædbørn, der skal afleveres i sådan en vuggestue, ikke sige, prøv at høre, du kan i hvert fald, når du tager på arbejde, og i virkeligheden måske har lidt dårlig samvittighed over, at du ikke er sammen med dit lille bitte barn, så kan du som minimum i hvert fald tænke på, okay, der er maksimalt 3 af de her små hoveder per voksen i din vuggestue. Det kan du da i hvert fald læne dig tilbage og regne med. Hvorfor er det ikke en god garanti at give forældrene? Jamen, jeg må sige stadigvæk, det kan godt være, at man gav den her garanti, men hvis så virkeligheden alligevel var anderledes, hvad gør vi så? Altså, selv som man valgte at lave den her garanti, så vil jeg sige, så vil jeg næsten være helt sikker på, at der stadigvæk kunne være steder, hvor man for eksempel løb ind i langtidssygdom, hvor man har svært ved at få en vikar, eller for den tages skyld, at der kunne være perioder, hvor man måske også havde for meget personale ansat, og dermed brugt også ressourcerne på en forkert måde. Så ja, der er forskellige holdninger til, hvordan man kan gøre det her. For os i Venstre har det været rigtig, rigtig vigtigt at sætte øget fokus i den her tid, hvor vi nu har haft regeringsmagten, på både at øge mængden af penge, blandt andet til ansættelse af flere pædagoger. Og derfor har vi også øremærket, det er faktisk første gang nogensinde i historien, der er blevet sendt så mange penge ud til daginstitutioner, og øremærket også 1 milliard kroner til flere pædagoger. Lad os vende os. Jeg vil gerne tale om det, der pågår lige nu. Yes, og jeg vil rigtig gerne tale med dig om den milliard kroner lige om lidt, Anni Mathiesen. Du er jo selv mor til 3 drenge, som nu er i 20'erne, så vidt jeg er orienteret. Så har du passet dem hjemme, eller var de også i institution? De var også i institution. Ja, så du kender godt, you know the drill, du har været der, jeg har også selv været som forældre. Det er ret ømt, det der, man skulle aflevere de her bitte små børn, for eksempel i vuggestuer. Det er jo ikke fedt, det er det bare ikke. Synes du, det er et urimeligt krav fra en forælder, der skal aflevere sit 10 måneder gamle spædbarn i vuggestuen, at der maksimalt er 3 børn per pædagog? Nej, jeg synes ikke, det er et urimeligt krav. Men jeg må også sige, at jeg synes også stadigvæk, at det er vigtigt, at det er lokalt, og det er hos kommunerne, det her ansvar, det er. Og hvis vi begynder fra Christiansborg egentlig og vil diktere helt ned i den enkelte daginstitution, hvordan de skal håndtere hverdagen, så synes jeg faktisk, at vi går ud af en forkert vej. Okay. Jeg synes slet ikke, det er rimeligt krav, og jeg bakker også de forældre op, der demonstrerer på lørdag. Og jeg vil sige også tilbage i den tid, hvor jeg afleverede mine børn, der ved jeg godt, det havde en betydning, alt afhængig af, rent og sagt, de voksne, der var til stede. Du havde formentlig heller ikke lyst til, at der for eksempel var 5 børn per pædagog, eller 6 børn per pædagog, eller 10 børn per pædagog. Vi hører jo nogle ret vilde tal, nogle ret vilde beskrivelser fra hverdagen rundt omkring i de danske vuggestuer. Det er da ikke fedt. Altså, jeg prøver bare at finde ud af, om du egentlig synes, du siger jo selv, det faktisk er et rimeligt krav at sige, ja, der skal maksimalt være 3 børn per pædagog i en vuggestue. Det skal bare ikke være et krav til staten, det skal være et krav til kommunen, eller hvordan skal jeg forstå dig? Det er også derfor, det er sådan, du skal forstå. Okay. Det er også derfor, at ministeren har jo valgt netop at også invitere kommunens landsforening med til mødet i næste uge. Ja. Fordi man kan sige, ansvaret for de her områder, altså netop daginstitutionsområdet, bukkestueområdet, ja. Det er jo kommunernes. Og det er jo derfor, at det er så afgørende, at man tager den her dialog i næste uge og finder ud af, hvad kan man gøre mere, ja. For at man faktisk når i mål med, at det generelt, rent sagt, er på den måde, at der er både tryghed og omsorg for ja. Alle børn i landet. Dit argument for ikke at ville indføre minimumsnormeringer, det er jo blandt andet, at det vil fratage kommunerne og institutionerne noget frihed. Du taler om den her model, som I nødig vil skrue ned over hovedet på folk. En undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening, altså BUPL, fra september 17, viser, at hver tredje kommune siden 2015 har sparet på børneområdet, når det gælder børn i alderen 0-5 år. Og i år, i 2019 indtil videre, der har 22 kommuner forbedret deres budget med 58 millioner i alt, men 47 kommuner har vedtaget budgetforringelser for 133 millioner til sammen. Ergo, kommunerne bliver ved med at skære ned på det her område. Du siger, du ikke vil presse en model ned over kommunerne, men hvad vil du så gøre? Ja, det første og fremmest, som jeg bakker op om, det er selvfølgelig, at der nu bliver taget en alvor snak også med Kommuners Landsforening. Det er den vej, at vi jo i hvert fald starter med at gå. Og så synes jeg faktisk, det er vigtigt, og noget af det, jeg vil kæmpe for, det er, at der fortsat bliver afsat og øget midler i forbindelse med finanslovene fremadrettet til netop det her område. Altså, vi har kunne se, her hvor vi har kæmpet en kamp og for den sags skyld nu fået afsat ekstra 2 milliarder, der har vi jo kunne simpelthen give flere penge ud til daginstitutioner til også at ansætte flere pædagoger. Så jeg tror da også, at det kan være en vej. Der, hvor jeg er bekymret, hvis man laver en model, så vil der helt klart også medfølge ekstra administration og ekstra bureaukrati, også for daginstitutionslederne, til at dokumentere. Og derfor vil jeg være rigtig træt af, hvis der så bliver brugt flere timer bag skrivebordet, frem for ude ved børnene. Så en minimumsnormering kunne faktisk have en slags bagside eller en modsat effekt, nemlig at der vil gå flere timer, flere varme hænder til at dokumentere, frem for at være sammen med børnene? Ja, lige præcis. Okay. Og det er egentlig derfor, jeg synes, at man bør arbejde i den anden retning. Men altså at få fundet flere penge, men at det er lokalt, at man rent udsagt tager fat på den her opgave. Ja. Og det er den vej, vi har valgt at gøre her de seneste par år. Simpelthen finde pengene, og så sikre, at der også bliver ansat flere. Og det har man jo også gjort tidligere. I har sat penge af i finansloven til øremærket til det her. SF og Enhedslisten og SR-regeringen har jo tidligere også sat midler af, øremærkede midler. Alligevel kan vi se, at kommunerne ikke prioriterer det her område ordentligt. De bliver ved med at skære ned. Kommunerne tager jeres penge, og så sparer de ned i stedet. Altså, de sparer jo. Der har jo været budgetforringelser. Ja, men det er også derfor, at ministeren har valgt jo nu at tage det møde i næste uge. Okay. Og ja, så har forældrene jo, som det jo er i demokrati, så har de jo muligheden for den, for den sags skyld, også både at tage snakken direkte med deres egen lokale politiker, og for den sags skyld også stemme eller sætte krydset det rette sted i forbindelse med kommunalvalgene. Benne, man siger sådan helt lynhurtigt her til sidst, det var bare fordi, jeg lovede at nævne jeres 1000-dages program En Bedre Start på Livet, som jo I har sat penge af til i finansloven 2019. 1 milliard kroner til flere pædagoger i de daginstitutioner, der har mange ressourcesvage børn. I skriver selv, at det i praksis betyder, at I vil løfte antallet af pædagoger i 14% af daginstitutionerne. Daginstitutioner med en stor andel af børn fra sårbare og udsatte familier. Hvad med alle de danske børn, der ikke er ressourcesvage? Jamen, jeg vil sige, at det her, det var så første skridt. Jeg håber, at der bliver mange skridt derefter. Vi mener bare, at det var vigtigt at starte det sted, hvor man vidste på forhånd, at her var der mange børn, der havde brug for mere tryghed og mere omsorg. Men der er brug for mere? Det er i hvert fald min holdning, og det er den kamp, jeg fortsætter med at kæmpe. Tak for det, Anne Mathisen. Velbekomme. Radio 24/7. Ja, Venstre og regeringen er altså ikke med på at indføre minimumsnormeringer. Det er til gengæld Enhedslisten. Reporter Johanne Vejnø Topsøe Jensen fangede socialordfører Pernille Skipper fra Enhedslisten for at spørge, hvorfor. Jeg tror, den bedste løsning er minimumsnormering, simpelthen fordi, at det ligger en solid bund og et sted, som man lovgivningsmæssigt ikke kan gå under. Det er at give børnene en ret, som er ufravigelig og som er lovfæstet. Vi kender det jo fra folkeskoleområdet, hvor at vi også har et klasseloft, som også betyder, at børnene har en ret til ikke at sidde i klasser, der er alt for store, hvor de så ikke kan lære noget. Det er mere eller mindre hverdag, at der er meget store børnegrupper og meget få voksne til dem. Altså 44 børn på en legeplads med to voksne. Alle og enhver kan jo sige sig selv, at det ikke er forsvarligt, og hvis der er to, der falder på en munkar eller en gynge samtidig, så er alle voksne jo sat ud af spil, og det går ikke. Mm. Og hvorfor er det ikke nok bare at sende nogle penge i kommunernes retning, og så lade dem løse problemerne? Altså, da Enhedslisten første gang havde det her forslag op tilbage i 2011, det var Socialdemokraterne og Radikale og SF, der sad i regeringen på det tidspunkt, der fik vi faktisk at vide, at der var ikke behov for minimumsnormeringer, og vi skulle bare sende nogle flere penge i retningen af kommunerne, og det gjorde vi så. Og det viste sig, det var jo, at de penge ikke rigtig gik til forbedrede normeringer. Nogle steder gik de til flere pædagoger, ja, pædagogisk personale. Andre steder, der gik de til en udsultet ældrepleje eller et stort behov, der var i folkeskolen. Altså man kan ikke på den måde øremærke pengene til institutionerne. Og det er jo fordi, at vi generelt står med det problem, at opgaverne i vores velfærd, både i daginstitutionerne, men også på plejehjem og i hjemmeplejen og på folkeskolerne, der kommer der flere med behov, der kommer flere børn, der kommer flere ældre, og der kommer ikke penge nok med, som kan følge den udvikling. Og det betyder jo, at hvis man bare giver flere penge, ja, så ryger de på andre områder også. Men det er klart, når man laver minimumsnormeringer, så skal der jo følge penge med til rent faktisk også at kunne opfylde dem. Ja, så vidt Pernille Skipper. Hvad synes du, skal vi indføre minimumsnormeringer? En af jer skriver her, det må være op til sammensætning af børnene. Jeg vil mene, at de er forældrenes opgave at opdrage og vise omsorg. Er vi ikke tilfredse med tilbuddet, så må vi tilbage til modellen med en hjemmegående forældre, mens børnene er små. Der er en anden af jer skriver, jamen vi har råd til blandt andet sindssygt dyre og unødvendige trafikale ændringer, men ikke de nødvendige pædagoger til vores børn og varme hænder og rengøring til de gamle. Godt, at der snart er folketingsvalg. Og der må jeg jo altså lige i hvert fald midlertidigt skuffe, kan jeg lytte med, både Venstre og Socialdemokraterne er imod minimumsnormeringer. Så det er ikke sikkert, det bliver til noget, uanset hvad du stemmer. Iben skriver, jamen, sikke noget klynk. Man må som mindstemål arbejde på, at forældrene bliver voksne og indser, at det er deres suveræne ansvar at tage vare på ynglen, i det mindste i form af at bidrage til det, frem for at forlange endnu mere offentlig service på skatteydernes regning. Hvad mener du? SMS ind 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24 7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Forældre til børn i landets daginstitutioner afholder demonstrationer i tæt ved 60 byer landet over på lørdag. Under hashtagget Hvor er der en voksen, kræver forældrene mere omsorg til deres børn. De ønsker for eksempel minimumsnormeringer, så der i fremtiden højst er 3 børn per pædagog i vuggestuerne og 6 børn per pædagog i børnehaverne. I dag er der i gennemsnit 3,3 børn i vuggestuerne og 6,7 børn i børnehaverne per pædagog, men opgørelser viser, at der er stor forskel mellem kommunerne. Den konservative børneminister Maja Mercado erkender, at tallene ikke stemmer overens med, at pædagoger og forældre oplever voldsom travlhed. Regeringen afviser at indføre minimumsnormeringer, og Socialdemokratiet er ikke sikre på, at det er den metode, der bedst sikrer vores børn gode rammer i kommunernes dagtilbud. Hvad mener du, er minimumsnormeringer en god idé? Bland dig i debatten ved at skrive på sms til 42 600 247. Og nu skal vi til Nyborg, hvor Louise Kræmer Jessen er pædagog. Vi bad hende for nogle måneder siden om at lave en lille lyddagbog, hvor hun beskriver oplevelserne i sin hverdag. Og her fortæller hun om en episode fra en dag i den vuggestue, hvor hun arbejder. En dag, hvor de faktisk var flere på arbejdet, end de plejede at være. På et tidspunkt var hun alene på legepladsen med 12 børn, og om eftermiddagen fandt hun sig alene på badeværelset med 5 børn. Når jeg som i dag er alene på badeværelset med 5, jamen så mens jeg skifter ble og giver den ene tøj på, jamen så skal jeg også holde øje med, om der er 2, der er ved at have vandkamp med vandhanerne, og der er en, der er ved at stikke hænderne ned i toilettet, og der er også en, der kan være på vej op på et puslebord, som man kan falde ret langt ned fra. Det er overvældende, og det er stressende, og det er alt andet end nærvær og pædagogik. Så lyder det altså fra Louise Kræmer, pædagog i Nyborg, og hendes beskrivelser stemmer ret godt overens med andre fortællinger på sociale medier, fortællinger fra pædagoger og forældre, som fortæller om travlhed i daginstitutionerne, der er så udbredt, at det går ud over nærvær og omsorg til de helt små. Og når der er for få pædagoger til mange børn, så har det alvorlige konsekvenser for de små. Det mener du, Rikke Yde Tordrup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er specialist i klinisk børnepsykologi, og du medvirker i den DR-dokumentar, der hedder Hvem passer vores børn, som har været med til at kickstarte debatten, og som har fået mange forældre til at reagere. Og Rikke, i dokumentaren, der bliver du sat til at se videooptagelser af hverdagen fra to helt almindelige daginstitutioner. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad du så på de optagelser? Det, jeg så på de optagelser i dokumentaren, var nogle børn, som ikke brugte det naturlige tilknytningssystem, som vi er født med. Og det er meget bekymrende, når børn ikke er vant til at få svar i 7-8 timer hver dag. Alle vi, der er forældre, vi ved godt, at når et barn er 9-10 måneder gammel, og det bevæger sig i en retning hen mod noget, hvor det er lidt i tvivl om det her, det er en god idé, så vender barnet sig tilbage og kigger, og så søger det at blive reguleret både til ro og i en retning af en voksen. Og det kender de fleste forældre, det blik eller de måder, de sender barnet til ro på. Man kalder det også øjenbrynsregulering. Det kræver lidt mere end øjenbryn. Mm. Men det blik, vi giver, der fortæller barnet, det er okay, min ven, fortsæt bare, eller det er ikke en god idé, eller spyt det ud lige med det samme, eller vi har simpelthen sådan et tilknytningssystem, som vi fødes med, hvor børn kigger sig tilbage, når de bliver urolige, eller når de bliver spændte, eller de bliver i tvivl om det her, det er en god idé. Og så er vi voksne også fuldstændig kodet til at svare på det, børnene beder om at blive reguleret til ro og retning omkring. Ja. Så, og når så, man hvis er der... så mange... Ja. Ja, så hvis der er situationer, hvor man som pædagog skal tage sig rigtig mange vuggestuebørn, så kan man ikke nå at give dem alle sammen det blik. Og det lyder som om, det er noget møg for børnene, så føler de ikke den tilknytning og den styring og tryghed, som de normalt har i forhold til voksne, men Rikke Tordrup, det lyder jo nærmest som om, man så skulle være en voksen per barn, hvis man ligesom skulle give dem den perfekte, hvad skal man sige, pasning. Det behøver man ikke. Det betyder ikke, at man skal sidde og kigge på barnet hele tiden. De anbefalede nummeringer 1-3 i vuggestue, tænker jeg, er en fin nummering, som jeg også er udregnet. Fordi at du kan sagtens lave lidt. Altså, du kan simpelthen, du behøver ikke sidde og lege med barnet. Du kan simpelthen også godt stå og lægge lidt tøj sammen, eller du kan også godt stå og småsnakke med en anden, eller du kan simpelthen også godt være ved at skifte en ble. Du har bare blikket, og jeg tror, en hver forælder, der prøver at stå og vende nogle frikadeller eller et eller andet, ved udmærket godt, at man godt kan have blikket sådan lige 2-3 steder og give noget feedback på børnenes selvregulering. Og det skaber altså robuste og stærke børn og gode psyker, når børn interagerer i det her tilknytningssystem ja. Sammen med en voksen. Og når man ser dokumentaren, som jeg også har set, så er det ikke det indtryk, man får, at de udvikler. Man får nogle helt andre indtryk. Jeg sad og var ved at græde på et tidspunkt, da jeg så den. Det lyder måske voldsomt, men måske hvis man har små børn, kan man forstå det, når man ser børn, der ikke får den hjælp, som de ligesom har brug for. På et tidspunkt i dokumentaren, der reagerer du sådan her. Jeg ser børn på vuggestueniveau sidde helt alene og spise uden opsyn. Og jeg kan få helt ondt i maven af det, hvad der kan ske, hvis de falder ned eller får noget galt i halsen. Ja, på det her tidspunkt ser man 4 vuggestuebørn spise helt alene. Pædagogen har forladt stuen, måske i 30 sekunder, måske et minut eller længere. Det er uklart. I hvert fald har pædagogen gået for at hente et andet barn. Prøv lige at forklare, hvorfor du får ondt i maven, når du ser det. Det gør jeg 2 årsager. Jeg får ondt i maven, fordi at det decideret er farligt. Som jeg også siger, altså hvad hvis der ligger nogle mandariner foran den ene? Hvad hvis hun kløjs i dem? Altså, eller hvad hvis en falder ned? Så jeg får ondt i maven, fordi det er farligt. Og så får jeg ondt i maven, fordi børnene virker slukket. Fordi børnene de er helt holdt op med at invitere eller se sig tilbage eller skabe noget som helst. Og det ved vi, at børn gør. Hvis de ikke får feedback, hvis de ikke får udviklende øjeblikke sammen med voksne mennesker, så slukker de. Mm. Og det var det, der gav mig ondt i maven. Det var at se 4 ellers sunde og raske og veludviklede børn i gode kernefamilier. Det var i hvert fald det setup, vi var i her, ja. Der slukker. Men Men Rikke, de her børn, der slukker, som du siger, det er også det, jeg, faktisk også der, hvor jeg prøvede det sammen, da jeg så det. Det var virkelig ubehageligt at se. Altså, det virker ikke så voldsomt, når man taler om det, men det på en eller anden måde, det var sgu ret voldsomt at se. Men altså, de her fire, som du siger, formentlig velfungerende børn fra kernefamilier, det kan da godt være, at de slukker der, når de sidder og spiser frokost. Men så kommer mor eller far jo og henter dem om eftermiddagen, så alt godt igen, og så får de masser af tryghed og kærlighed resten af døgnets 24 timer. Hvorfor, altså, ved vi noget om, at det kan være skadeligt, hvis de ikke får den voksenkontakt, de har brug for de der timer, de er i daginstitution? Jeg vil lige sige, når du siger, at du selv får ondt i maven, det er jo netop fordi, at du som far, kan jeg høre, også har et tilknytningssystem, der også går i gang. Og det er også derfor, du får ondt i maven. Du får lyst til at svare, eller du får lyst til at prøve at vække de her børn. Så det er sådan set helt almindeligt, at man får ondt i maven, når man er en god forælder. Man får lyst til at gå ind og skabe noget her, for man kan godt se, at det mangler. Så det var lige til den del. Til den anden del, vi kan ikke bevise, hvad der sker, når vi sætter børn i miljøer, hvor de ikke får feedback, og hvor de ikke får udviklet en øjeblikke. 7-8 timer hver dag, 5 dage om ugen i 5 år. Det kan vi ikke sådan give et mål på, men vi ved, at hvis man er i en familie, hvor forældrene af mange gode grunde ikke kan give den feedback til barnet og ikke kan skabe relationer og udvikle en øjeblikke, så går vi jo i Danmark ind og sætter meget familiebehandling i gang, og måske endda fjerner børnene. Det gør man selvfølgelig ikke fra institutionerne, og de kommer jo også hjem i gode hænder igen. Men jeg bliver bekymret, og som, især for deres videre udvikling og for deres egen evne til at regulere sig til ro, for deres stressregulering ud i fremtiden. Og det kan jeg blive bekymret for. Og det kan du gøre med den baggrund, du er specialist i klinisk børnepsykologi. Og man kan sige, at de her to videoklip, eller de her to institutioner, du har set videoklip fra, det er jo ikke, hvad skal man sige, empirisk forskning. Du sidder jo bare og kigger på nogle billeder fra en hverdag, men du har også erfaring fra din egen praksis med, at du oplever de her problemer, det du kalder omsorgssvigt i daginstitutionerne. Her kort til sidst, hvad skal der til for, at vi ændrer det her? Hvad skal der til for, at vores politikere på Christiansborg og ude i kommunerne, ifølge dig, kan se sig fri for at omsorgssvigte børnene? Altså, der skal jo voksne nok til, men der skal også voksne, som jo selvfølgelig ved, at det, hvor vigtigt det her det er. Der skal mindre børnegrupper til, og der skal god uddannelse til. Så der er nogle forskellige parametre, men der skal først og fremmest voksne nok til. Så voksne nok, sådan at børnene kan regulere sig til ro, når de kommer ud i indskolingen, så de ikke får vanskelighed med at styre deres stress og styre deres opmærksomhed. Og rigtig mange i indskolingen siger, at de oplever rigtig mange børn af det, vi sådan i gamle dage kaldte uden for pædagogisk rækkevidde. Det er jo ikke så underligt, fordi de har faktisk ikke været inden for pædagogisk rækkevidde i 5 år. Og det fortalte Rikke Yde Tordrup, specialist i klinisk børnepsykologi. Du lytter til Radio 24/7. Jakob afleverede i sidste uge sit barn i vuggestuen. Da han kom indenfor, var der 13 børn, 2 pædagogmedhjælpere og rigtig meget kaos. Jeg kommer ind og bliver som det første mødt af en masse gråd og støj og altså kaos i virkeligheden. Og kommer ind på min søns stue der, hvor jeg kan se, at det er 2 medhjælpere, der har ansvaret for, hvad jeg tæller sammen med min egen søn til hver 13 børn mellem 1 og nu de der 3 år, som min søn han er. Hvor der er flere af dem, der græder rigtig meget i ydertimerne. Der er det jo et spørgsmål om at tage imod og slukke branden, har jeg nogle gange fornemmelsen af, fordi de børn, der afleverer sig rigtig, rigtig kede af det, de skal jo helst sidde på arm, og nogle dage kommer man, og så render de rundt med 2 børn, på hver arm, et barn på hver arm, og man står selv lidt der og leder efter nogen, der kan tage imod ens egen søn. Ikke? Man kan godt se, at det er ikke, måske ikke muligt lige nu, og man må lede lidt. En anden, der har haft en dårlig oplevelse, er Rakel. Den fandt sted, da hun og hendes kæreste skulle hente deres 3-årige søn, efter han havde haft sin anden dag i børnehaven. Hende på legepladsen, der kom vores søn løbende mod os, og vi kunne godt se, at han gik sådan lidt underligt. Og da vi så kom hen tæt på ham, så kunne vi så lugte tydeligvis, at jamen, han havde lavet lort i blæen. Jeg beklager det grafiske. Men så gik vi ind for at skifte ham, og så kunne vi simpelthen se, at han havde haft altså flere lag størknet lort i blæen. 2-3 lag liggende, så det har været et tegn på, at han ikke var blevet skiftet hele den dag. Jeg prøver på at gå rundt og prøver på at finde noget personale for at finde ud af, hvad der egentlig er sket og forklare på det, mens min mand han prøver på at skrabe det her lort af vores søns numse og ben. mens vores barn skriger, fordi at det har simpelthen ætset hul på ham. Og jeg finder så ud af, at de har været ramt af både sygdom, og at det faste personale har været nødt til at gå til møder for at tale om nogle andre børn, som der havde brug for lidt ekstra omsorg. Og det var så starten på, tre år med gang på gang oplevelse af, at de bare blev mere og mere udpint, og havde det hårdere og hårdere, de her pædagoger, og havde færre og færre hænder og mindre og mindre tid. Var det den værste oplevelse, du havde så i løbet af de tre år? Nej, den aller værste oplevelse må være, da min søn han skulle ud på udflytterdelen, det var en delvis udflytterbørnehave, så oplevede vi, at vi fik at vide, at personalet var faktisk lidt utrygge ved at lade børnene lege ude på udflytterdelen, fordi at de følte ikke, at de havde nok øjne til at holde øje med børnene og stå inden for deres sikkerhed. Og så sender man dem jo afsted på en bus med den information i hånden. Det var ikke rart. Men de valgte at tage afsted med børnene alligevel? Ja, okay. Det skulle de jo. Og så er der Laura. Hun er mor til en pige på 1½ år. En dag var hun kun lige kommet ind i vuggestuen for at aflevere hende, da hun besluttede sig for at køre derfra med sin datter igen. Kommer ind på stuen, og der sidder tre vikarer, som jeg aldrig har set før. Og den ene sad med tre børn, og den anden sad med to børn, og de græd. Og der stod en anden vikar over og var i gang med at ordne et eller andet med et sjette barn, eller hvad det var. Samtidig løb der måske 5-6 børn rundt, og de var alle sammen højst 2-2½ år. Der stod et barn over hjørnet, som fik en låge ind i hovedet. Der stod et andet barn, bare bankede det ind i hovedet. Og der var fuldstændig kaos på stuen. Der sad en mor med hendes søn, og han så bare helt vildt forskrækket ud. Og hun kiggede over på mig, og vi kiggede begge to på hinanden og tænkte, okay, det er vildt, hvad er det, der sker lige her? Så jeg prøvede at sætte mig ned med min datter og sige hej til de der vikarer, men de havde slet ikke overskud til overhovedet nærmest at hilse på os. Og så jeg sad der måske i 2 minutter, og så var jeg sådan, det her, det kan jeg slet ikke aflevere min datter i. Så jeg gik ud i garderoben igen, og så kom hende den anden mor også ud med hendes barn. Og i det så kom der en tredje mor, og hun gik også ind på stuen. Efter et par minutter, mens vi var i gang med at tage tøj på vores børn, så kom hun ud igen, og så var vi alle tre vildt rystet over at den her oplevelse. Og jeg kan sige, at alle tre forældre her, de deltager i demonstrationerne på lørdag, altså demonstrationerne under navnet Hvor er der en voksen? Det foregår i 56 byer landet over. Du lytter til Radio 24/7. Ane Halsbo Jørgensen, medlem af Folketinget og børneordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil gerne starte med at se et klip sammen med dig fra DR-dokumentaren Hvem passer børnene? Og jeg vil gerne have dig til at beskrive for lytterne, hvad der sker i klippet. Og jeg kan jo lige sige, at den her scene foregår i den integrerede institution Toftegården i Greve. Og jeg skal lige finde det rigtige sted. Og jeg kan få helt... Ja, det er her omkring. Er det så lige her, når du er vågnet? Mm. Har du sovet dejligt? Det var dejligt. Der er lige gået en mand her kl. 14, og så er vi to tilbage til 15 vuggestuebørn. Jeg kommer og hjælper jer. Jeg hjælper lige Birk med at få tøj på, så kommer jeg og hjælper jer, okay? Så vi er fordelet sådan, så der er en voksen på legepladsen, og så er jeg inde med dem, der vågner, og sørger for at få dem op og få dem i tøjet og give dem frugt, og så kommer de ud på legepladsen efterhånden, som de vågner og har fået spist. Så går jeg ud og henter Lærke, så kommer jeg ind og hjælper jer bagefter. Ikke? Prøv at fortælle, hvad der sker, Ane. Ja, men jeg ser en imponerende dygtig pædagog, synes jeg, prøve at holde styr på en børnegruppe, som, hvor der sidder 4 børn og spiser, faktisk for sig selv. Og så er der nogle børn, der kommer op fra lur, som både jo skal vågne i trygge rammer og skal skiftes og have tøj på. Og så skal hun ligesom ekspedere de her børn videre, når de har spist ud til de andre på legepladsen. Og dem, der sidder og spiser, de sidder jo faktisk alene. Ja, der kommer hun tilbage. Ja. Både med en på armen og en i hælene. Ja, al den tid, du talte, der sad de her 4 vuggestuebørn alene. Ja. I en sal. Ja. Bliver du ked af det, når du ser det? Ja, det gør. Men det gør jeg også. Jeg begyndte at græde, da jeg så klippet. Ja. du har selv en datter, der går i vuggestue. Ja. Hvis det her klip var fra hendes vuggestue, ja, så ville og din datter var en af de fire børn, der sad og spiste uden voksenopsyn, hvordan ville du så have det med det? Det ville jeg ikke synes var rart. Nej. Nej. Du har lyst til at hente den, tror jeg. Ja. Ja, det tror jeg også, jeg vil. Vil du lad mig spille et andet klip for dig fra dokumentaren fra børnehuset Hurlumhej i København. Vi er to voksne, der kan være her. Og så 44 børn herude nu. Og jeg kan høre, der er en, der græder for eksempel der. Af for den. Det er ikke et styrt. Jeg har fuld fart på. Skal vi kigge på det? Så snart der så er en voksen, der hjælper et barn, så er der så en voksen til 43 børn på legepladsen. Der er en, der sidder et sted i et hjørne, eller er gået ind på toilettet uden at sige noget, så har vi virkelig dårlig mulighed for at opdage det. Ane, du har selv en dreng, der går i børnehave. Ja. Hvis han var en af de her 44 børn, som skal klare sig med to voksne på en legeplads, hvordan ville du så have det med det? Jamen, det ville jeg synes var rigtig hårdt at vide, fordi jeg ved, hvor ofte sådan nogle børn lige får brug for lidt kontakt, lidt hjælp til at løse en konflikt. Bare lige et voksent blik på dem, eller hjælp til at komme på toilettet. Derudover så sender vi jo også børn tidligere og tidligere i børnehave, så der er også flere og flere af dem, der skal have skiftet blæ. Der er rigtig meget, de her børn skal bruge voksne til, og 2-44, det er for lidt. Og ifølge pædagoger landet over, så er det her jo hverdagskost. Vi har brugt hele programmet her på at fortælle om alle mulige eksempler på noget lignende. Det er noget, som både pædagogerne og børnene er enormt frustreret over. Derfor kæmper BUPL, altså Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening, for at indføre minimumsnormeringer, sådan at der som minimum er en voksen per tre børn i vuggestuen og en voksen per seks børn i børnehaven. Er du med på den? Det kan jeg godt få lyst til at sige, at jeg er som børneordfører. Og som mor. Jeg er bare bange for, at det ikke løser vores grundlæggende problem i den offentlige sektor, fordi hvis vi freder børnene, så har kommunerne et mindre sted. De må tage penge, og så bliver det folkeskolen, eller det bliver ældreplejen, hvis vi ikke får lavet en samlet model, hvor vi lader økonomien i den offentlige sektor vokse. Så du kunne godt sige ja som mor, og du kunne også godt sige ja som børneordfører. Ja. Hvilken del er det, der siger nej? Det er, når jeg lige hæver blikket en lille smule længere op, og det synes jeg egentlig, jeg skylder som folketingsmedlem. Fordi jeg synes jo heller ikke, at det skal gå ud over min mormor. Så derfor så har vi brug for en samlet ramme for vores økonomi i kommunerne, der hænger sammen. Det kræver flere penge, og okay, det kræver også flere penge, end det regeringen har lagt op til. Så flere penge. På Facebook, der skriver du, at du deltager i lørdagens demonstration, hvor er der en voksen. Ja. Hvorfor egentlig? Fordi jeg synes, det er stærkt, at forældrene råber op på vegne af deres børn. Jeg synes, det her det er på tide, fordi børneområdet har fyldt alt for lidt. Vi diskuterer folkeskole, vi diskuterer ældrepleje, vi diskuterer faktisk meget sjældent vores små børn. Men forældrene bag demonstrationen i 56 byer landet over, de kæmper for at få indført minimumsnormeringer. Hjælp mig lige med at forstå her. Hvorfor vil du deltage i en demonstration for minimumsnormeringer, samtidig med, at du som folketingspolitiker siger nej til minimumsnormeringer? Det er, fordi jeg hører deres krav om minimumsnormeringer som en vej hen til det fælles mål, vi har, nemlig en hverdag, der hænger sammen, hvor der er tid til vores børn, og hvor de ansatte føler, at de kan løfte deres opgaver. Hvorfor bakker Socialdemokraterne så ikke op om den vej hen til målet? Jamen, fordi jeg tror, vi har brug for et mere samlet bud på vores offentlige sektor. Fordi samtidig har vi jo en ældre pleje i Assens, hvor man kan få gjort rent hver femte uge, og vi har situationer på vores sygehus, som heller ikke er godt nok. Og derfor så er det jo en samlet diskussion, vi må tage om, hvor vil vi hen med vores offentlige sektor. Okay, så du vil ikke give borgerne minimumsnormeringer? Du vil ikke give forældrene minimumsnormeringer? Hvad vil du så gøre som socialdemokrat i stedet for? Jamen, vi skal have bedre hverdag for vores børn. Det er både et spørgsmål om antal hænder, det er også et spørgsmål om uddannelse. Jeg synes egentlig også, I har været inde omkring det i løbet af den her time. Vi kan også se det på det klip, du lige har spillet. Det kræver en faglighed, det her. Det gør det. Ikke en tvivl om det. Og det er meget mere end at passe børn, så det er også et spørgsmål om uddannelse. Det er også et spørgsmål om, at man lokalt skal have meget mere frihed til så at bruge den faglighed, man har. Vi skal stoppe med at detailstyre. Vi skal stoppe med at kræve alt muligt papirarbejde, som der ikke er brug for. Og så er det også et spørgsmål om, hvor mange ressourcer vi har. Men, okay. men også et spørgsmål om, hvordan vi bruger dem. Det er et samlet bud, vi har brug for. Resten af oppositionen vil jo gerne det her. Ja. Alternativet ønsker det. Enhedslysten ønsker det. SF ønsker det. Jeg ved ikke helt med radikal, men dem kan man radikal aldrig... Radikal ønsker det også. Okay, godt at vide, ikke? De vil til, gengæld, de vil til gengæld betale for det med højere pension. Det vil det vi ikke. Det er kun dit parti, der siger nej til 1-3 i vuggestuen og 1-6 i børnehaven. Det er kun dit parti, der siger nej. Hør lige, hvad Jacob Mark siger. Når vi skal ind og forhandle med Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, efter valget, jamen så vil minimumsnormeringer være et af de krav, der er afgørende for, hvor godt vores samarbejde bliver med dem. Så ja, det er vigtigt for os, fordi vi kan se, at det står helt galt til ude i mange vuggestuer og børnehaver, også selvom pædagogerne og det pædagogiske personale gør et rigtig godt stykke arbejde. Nu har Socialdemokratiet, de har jo tøjet lidt med, med det her med minimumsnormeringer. Hvordan får I dem med på den? Jeg synes faktisk, det er venligt over for Socialdemokratiet at sige, at de har tøvet med det. Fordi det, der er sandheden omkring Socialdemokratiet, det er, at de har stemt nej, nej. Og når de var færdige med det, så stemte de nej igen. Og det gør de, fordi at de siger, at det er vigtigt med flere pædagoger, men man skal passe på det kommunale selvstyre. Sandheden er bare, at 66% af byrådsmedlemmerne derude gerne vil have minimumsnormeringer. Og at der er frihed i minimumsnormeringsforslaget til at tilrettelægge lokalt. Og jeg tror i virkeligheden, at der er to ting, der gør, at Socialdemokratiet kommer til at skifte mening på det her, eller i hvert fald overgive sig. Det ene er det pres, der kommer fra forældrene nu her, og det andet det er, at vi kommer til at stille det som et vigtigt krav efter valget, og det her er noget af det, de skal levere på. Noget af det, der står øverst på vores liste, når vi skal ind og lægge arm med Socialdemokratiet efter valg, det er minimumsnormeringer. Så ja, det kommer vi til at holde dem op på. Det kommer de til at holde jer op på, Ane Halsbo Jørgensen. I øvrigt siger han, det er lidt forkert, ja, det er faktisk flere af, hvad hedder det, af politikerne i byrådene, som ved det 80% at byrådspolitikerne i Danmark ønsker, at I indfører minimumsnormeringer. Hvorfor? Prøv lige en sidste gang, du har et minut, forklar alle de mange lytter, der sidder og lytter med her, hvorfor det er, at du ikke støtter minimumsnormeringer. Jamen, vi kommer til at gøre det bedre for vores børn med en ny regering. Hvis vi får et flertal til det, så både de fire andre partier, som du har nævnt, og Socialdemokratiet, men statsminister, gerne vil være børnenes statsminister, kommer til at gøre det bedre for vores børn. Og så er der forskel på, hvad vi kalder det. Men vi har brug for at se på det her område, og jeg synes, det er stærkt, at forældrene råber op på lørdag, fordi vi har også brug for, at de gør opmærksom på, at deres børn er vigtige. Men vi skal ikke have minimumsnormeringer. Vi skal give et løft, og vi skal have en bedre hverdag. Og så må vi sammen finde, hvordan vi kommer derhen. Skal vi have minimumsnormeringer, ja eller nej? Nå, men vores tilgang er ikke, at svaret er minimumsnormeringer, men det er, fordi jeg er bange for, at det så bare kommer til at koste på ældrepleje eller på folkeskole i stedet for. Vi har brug for et større svar end det. Så vi skal ikke have minimumsnormeringer? Altså, det synes jeg lige, jeg har svaret på. At det skal vi ikke. Jamen, vi har brug for et samlet løft af vores kommunale økonomi, så vi sikrer på, at der ikke bare kommer til at koste på vores ældre. Ane Halsbo Jørgensen, tak fordi du kom, og have det godt på lørdag til demonstrationen. Ja, ved du hvad, jeg glæder mig til at gå med. Jeg synes, det er imponerende.